الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين آیت کې یو درې معنی وي چې د آخري شپږم عقبه و دغه عقبات او ستاونه یو د هغې سره تعلق ساتي چې نن چې دا ظالمان ستاسو مقابله کې یو بل سره یو شو یو بل سره اتفاق جوړ کړو او تنظیمی جوڑ کو استاذ مقابلہ کی اللہ وی قیامت کی بے امی اوزائکم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا سنگ دنیا کی دیو بل سر یوزے شو اتفاق یو کو نو قیامت کی بے امی او بل سر یوزائکم جہنم کی داو داغی سزائی دی دنیا کې د حق و مقابله کې یو بل سره ډیره سخت مرګرتیا کوله او بل معنا د دنیا په لحاظ سره چې څنګه ستاسو مقابله کې دی یو شو مکه مشرکان او د مدینه اهلی کتاب دی یو بل سره محبت جوړ کوم مخ کې یو بل نه پیژندل چې تاسو سره دښمنۍ جوړه شو نو دی یو بل سره اتفاق جوړ کو الله وی دا زما عادت ته ها تای واځي کني دا زه هر پیغمبر چې ما دنیا ته لګلو هغه بیان کړو نو دا مقابله کې خلقو جماعت جوړ کو اتفاق جوړ کو او دنیا په لحاظ سره او کذالک نو ولی بعض الظالمین بعضا هر کار خو الله کوي کنه الله وی دازو اړوم بعض ظالمان بعض سره د دې خپل عمل کو جبان دې ما کانو یکسبون بل معنا کی خرتبی چکل په بندیانو کې ظالمان پیدا شي په انسانانو کې نو الله په دې پیریان نه ظالم مقرر کړي او خلقوی پیریان پراغلي نه دا د ظلم کو ظالمو الله په دې جناتو نه ظالم مقرر کړي وکذالک نولی تولی معنا تسلط قرطبی وی تسلط ظلمت الجن علی ظلمت الانس حضرین مطلب هغه دې چې حدیث کې ډیر زیات راځي چې نبی علیہ السلام ویلو اعمالکم وعمالکم استاذ مشران حاکمان افسران استاذ عملون نه جوړيږي پس چې څنګه استاذ عملي نظر از در پسې در صاحب مشر جوړ شي دا سره غلیو کما تکونو یولا علیکم چې څنګه تاسو یې داسبه تاسو باندې مشران راضي امام رازی ویلو الآیتو تدلو على ان الرعیتا متا کانو ظالمین فاللہ یسلط علیہم ظالما مثلهم جسنگ رعیتینو اغسے ہو پی مشر مقرر کیگی جسنگ جرندینو اغسی دلی جسنگ غرینو اغسی زندسری نا محاورات تی دو پختو کنا شریعت سره برابر دی یا معاشر الجن والانس دا تخویب او خروی د دې ذکر کوي مکه هو دنیا حال ذکر کوي چې شیطانانو ډیر خلک هم گمراه کړه نو آخرت کې حال بیانې او بوئی اللہ قیامت کی چہے ٹولیا دا پیریانو دا بندیانو اے گمرہانو علمیاتکم رسول منکم ولی نورا غلی تاستا پیغمبران ستا سنا دا منکم نخل قلوے مسئلہ جوڑا کری دا غیر ضروری اگر دادا چی دی جناتو تا دی جناتو نے پیغمبران را غلیو څنګه انسانان ته د انسانانو نوراغلي دي نو پیریانو کوم پیرې پیغمبرو چا بل څنګه دا غو مستر کی پتندو کی کنه ځینه مسله جوړه کړی زحاق رحم الله تعالی وی چاو بالکل جناتو دا د جناتو نوراغلي دي انسانانو ته انسانانو نه راغلي دي انور وای چې نه پیریان نه پیغمبران نه دي راغلي قرانکاری دي د انسانانو نه راغلي دي هم د پیریانو د پاره هم د انسانانو د پاره خیر دغه خو اختلافي مسله ده کنه اتفاقي مسله څه ده اتفاقي مسله دا ده چې د آخري پیغمبر ټول ترال انس او جن ته د اتفاقي ده بس دا خدا کنه مونږ له زمونږ نور پیغمبرانو سره سکار ده دا زمونږ مطلب چې آخري پیغمبر ټول ترال هم جنات او هم انسانانو ته نوبوی الله چې نور راغلی تاسو ته پیغمبران تاسو نه چې بیان ویلې په تاسو باندې زما آیاتونه الحمدلله چې لامن ته پیغمبران و عمل نصیب کړل دا خدای کارو چې آیاتونه به بیانول یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا او يَرُولَيَ تَاسُو دسنا دمرگنا کدماران لڑمانان نا دملاقات دروز استاسو نا چی دادا تاقی دغا کارو سلیا خلق دا اللہ نا او دا قیامت دروز نا یارو نسنگ یارو پایاتونو سره ها دیو کتاب لیکل دي انو ولېخه دي موت کا پس منظر چې پاره کې څه بلاغه رول دي لکه د قیامت د حال نسوک خبر د موت نه پله کنه اته وې دي خبر دي هر څه کتلې کله بده موت نه ډرامه جوړ کی چه سڑه پروت ملیک و تناستی توری بوکری چولی دا بخزی نو ادو وسپ نو کونڈی و سر دی دا دین پوری ٹوکی دی خواه نورا غلی تاستا قالوا ابوائي شهدنا على انفسنا يلا من گوایکو په خپل ځانونو باندې شهدنا على انفسنا او مون مخامخ تا ته گواہی کو چراغلیو کنا راغلیو پیغمبران نو بیا ول تاسو گمراه شوئ الله وی وغرتهم الحیات الدنیا دو ککړیو دی لره دی ژوند دنیا دی آخرت نه مان نکم لقاء یومکم یې نه مان تش دنیا منلا وشهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین گواہی بو کی پخپل زان نو باندې چې مونږ هو په دنیا کې کافرانو دوزل شهیدنا شهیدو ذکر کر او مشهود علیه جدا جدا ذکر اول کې مشهود علیه پیغمبران دي چې او مونږ گواہی کو پخپل مخامخ چراغلی او راغلی پیغمبران ادویم کې مشهود علیم دي پخپل دي پخپل ځان گواہی کوي چې مونږ کافرانو اګه وسو ته کافر وې توبه هنګامه جوړي چې ورپلانې سیب ته کافر وې مرلوی عالم ته کافر وې وې قیامت کې بیا پخپل ځان ته وې خوس مونږ ته غوسه کینو قیامت کې پخپل وې چې انم کانو کافرین مونږ کافرینو مسلمانان نو ذالک دماغ کې سره لګي الم یاتکم رسول منکم در علی ګل پیغمبرانو دنیا ته د الله په کې صحیح حکمتو ذالک در علی ګل پیغمبرانو د دې لپاره الم یک ربک مهلک القرى بظلم چن دې رب ستا هلاک اونکي کلو لرا فظلم سره څنګه وا اهلوا غافلون او چې خلق دا غي نه خبري الله دا څنګه کوي خبريه پنا خبره کې عذاب نه راولي تا خو انسانان په یو بل باندې پنا خبره کې ورزي الله چریدا سنکه واهلوها غافلون بظلمن کیو د معتزله او معنا ده مغید الله سره لګی جنته عربستا هلاکه اونکه کلو لرام چې ظلم کوي بظلمن الله ظلم نکوي په حال واهلوها غافلون اغیبا کہ خپل مدعا ثابتی چی اللہ دا خیر کارو نکی دا مصلحت کارو نکی او دا شر کارو نکی لیکن دا معنی صحیح ندا ظلم اصل کی دا قومون صفت تخا ندی ربستا حلاکو ان کے خلق لرا قومون لرا دا وجه دا ظلم دا دینا چی شرک دیں ابن عباس معنا کوي بشرکن که خلق ډیر شرک نه کوي فل نه لکه سوچ او ته پیغمبران نه لیګلی چې پیغمبران اولیږي کنه او یې نه مانی نبی هلاکی سوره نحل کې ویلو 61 کې التبیقه نسبت ظلم انسانانو تکړو ها ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ظلم دی کوي شرک تمرات دی ما ترک علی ظهریا من دابتن بچری الله نیولې دی خلق لرا د دې شرک دواجن نبه پرخه پزمک باندې او زنده سر غورال ته ظلم نسبت یکړې دیتا فاتور کې هم وی اخري آیات 45 پینځه سالوېخ ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا بما کسبو سده ده دی ظلم ده دی شرک ده دی ما ترکالا علا زوار آمن دابتن اگر ده بنی اسرائیل آیت معنا ده وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ ایمونگ دنیا کے عذاب نور کن سو پوری چی پیغمبر ام نی لے گلے اولیگو اولیگو چیغی انکارو کی نفرمانیو کن بیا پی عذاب راو ولکلن درجاتم مما عملوم او دا حری او دا پاراک جناتیو که انسانان دی مرتبی دی دا عمل چکڑے دی وما ربک بغافلن عما یعملون او نظر افستا غافلا نا خبر دا غی عمل نا جدیه کئی دا چا دا پار درجات تی چا حق پرست تی چا دا پار درکات تی خو درجات ذکر کرے اقبلی پی قیاس کرے فربک الغنی و ذر رحمہ اور افستا بی نیاز دے چاہتے حاجت نشت دے او بیام محلت ورکی ولی ذر رحمہ دیکھ دیر کمال او وسعت تخا دمر پاغ رحیم کے رحمان کے نشتا سمر چی ذر رحمہ مالک در رحمت تے نزکا فوراً خلق ننیسی محلت ولا ور کوي خلق وی غنی غافل دي نه نه خبرته نه خبر لیکن دا الله رحمت زیات ته نو سہایت او تم نشتا او نسی نه د ذکر ز رحمت کو نو ذکر ز قهر کوي تا ان یشا یذهبکم کچر الله غوالی تاسو بلری کی د دنیا نه وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ او آباد بکی استاسو نرستو اغا خلق چدا اللہ فخی سکرانا ندا کما انشاکم من ذریت قوم آخرین لکا سنگے چتاسو پیدا کرے داولاد دیو قوم بلنا چی اغی نشت پا دنیا کی اغی فناکلو او تاسو آباد کرے نو داسی ان کو لی چتا سلری کی دا دی ظالمان و مشرکان توی خواه چه مکوئے ظلمون مکوئے کنی اللہ با ام لری کی پان فان کے تاسو اپڑان پوانو شیلک مخ کی قوم نچیو نور بے پیدا کر نور بے پیدا کر دی امت کی دا اللہ دا فیصل جاری دا مخکی بده ملک مشرکان تو باح بدتیان آو جماعتو نروان او درگاہو ناباد دیر پر رشبا و پکے حجوم دو ملکن نبا خلق رات لو دا بسو نبا ٹاک رات لو جانڈے و پیول آڑے درگاہو ناباد اللہوی چھے تاسو بلری کما تاسو شرک کوئے ناغی لرکلو انور خلق راوستو سم علیکون و امسالکم اللہ اگر استادو پشانتے نہیں دقا سے مکی مشرکانی لرکلو او مدینہ کی خلق راوستو بعد شوا اسلام خورش دادا اللہ کار جاری دے وستا یو دور دو تیاری او دو شرک تیر شی اور بس ای دور دو اسلام او دو ایمان او دو توحید راشی دا بتر کمی پوری جاری انما توعدون لآت بیشکا قیامت چتا سره وعده کول شی راتلون کې دي دا خو غرا روان دي کنه رانځ دی کیږي او که تاسو ډیر چیږي وه چې نه برازي یو موږ دنیا نه نذبل پلا زمون دا خو خدا وما انتم بمعجزين او نه تاسو ځان پلا زمون کې تاسو ډیر چیږي وه تاسو قیامت یعنی دا اللہ دا عذاب نه نشه اخلاصې دي حال ذکر کو د دې سخت زواجر دي دا ټول زواجر دي ښا چې الله ته مهلت درکې تاسو پويږئ نه او کله اراده وشو نو بیا به نترنګي نه ساتي پنا بوم کی او زکه دنیا کې خیر شې نو قیامت خو جزا تل نه دي ځان نشه اخلاص ولې نو سو ته د براءت اعلان کړي چې خامخا د شرک نه تور بنو باسه کنه بس تاسو تاسو عمل له زمونږ خپل عمل له قل یا قوم اعملوا على مكانتكم وای او تا چې قوم زمان عمل کوي په خپل اختیار باندې دا زجر دی ښا دا نه چې الله مشرکان ته اجازه ورکوي خوشاله دي چې مونږ ته ویلې دي کنه چې عمل کوي وای دا زور نه ده ته زور نه پوي پاگل دنیا کې اوسړي چاته غوسه شي کنه چې لکه مکاوا مکاوا سمشا او غنو سميږي نو یې ښه کاوازه پرېږه چې زوزګار شم کنه و تاسو را وګورم خدا او تاسو یې روانه کوا دې ته زجر وې ښا هوایې چې زما قوم عمل کوي په خپل اختیار جسم روم طاقت کیږي علی استطاعتکم مدارک وې مکانت تمکن نه دې تمکن ستوي طاقت تا چې سمره در کی زوري کنه نو صرف یې کوي انی عامل و یا وتا چې زه خپل دعوت چلوما زه خپل کار نه پریږم که تاسو زور جوړ کئ انګامه جوړ کئ چې ګنده به ویریږي اره خپل کار پریدي نه حق پرس چر خپل کار نه پریږي تب خپل عمل کوم فصوفا تعلمون زرد چې پوهه بشه من تکون له عاقبت الدار چې څوک جنتی شو تمام عاقبت محموده یادی زچا ده پاره شخیستا عاقبت چه جنت ته تاس خداوی کوئے فغال لار چالنور کئی تکار سو کوئی کا نخوا حدیخو بیا ده دیزه نا ده جنت نخفزان بانده یخیرا شنپٹ کی لگولی ده جنت بشینی نو او دا دې داوه په خلی نه چې ور سره عمل ته هم راوستل چې موږ جنتیان یو الله یې په بشخه انه شان دا دې خبره واوره لا یفلح الظالمون ظالمان نه کامیابی ته ظالمی ته جنت ته نشتلې الله کاروي لیو زینا سوز آیا او ډیر په تاکید چې انه شان دا لا یفلح الظالمون ظالمان نه کامیابیږي ته ظالمان سوق دي وجعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصيبا دا وګوره دا ظالمان هغه کسان دي چې په خپل مال کې د الله برخوم کوي او د خپل الهه برخوم کوي په دوال بکو او کامیابی پدې کې دی ویخه ګرځیدا مشرکان د الله د پاروم د هغه سنا چې الله پیدا کړی دی من الحرسی فصلنا والانعام وساروی نسویبن دا پکې وی دا الله برخه شو وسره داشتا چې ولی الہتهم نسویبن ذکر واستو تقسیم کین تقسیم خو لکېږي چه مخ که دو قسمه ہوئی که نخواه نو دا اللہ نم دا پارا ام برخ جوڑا کی او دا خپلو آلیہو پن ام برخ جوڑا کی خواه نو بیا فیصلہ کئی فقالو وائی حازا للہ دا دا اللہ برخ شوا نو لے اللہ قبلی نا بزعمهم دا خوضی خیال لے اللہ گندونا نا قبلی اللہوی دا زما دا برخ ولوم ورکه زدا سي جوټا برخ سکوما چرې کې د بل نومي زما پکيومي نه خود دي خیال خوده کنه ښا او دا زعم ډېر لوي شي ښا دا نن چې کوم دنیا کې مشرکان دي ټول به زامهم دي ښا چې سکه یې نو به زامهم کدی وی چې اولیاء شته دي او به زامکم کدی وی چې نازولی شته دي کدی وی چې د غیر الله نو شکرانې شته دي به زامکم بس ټول زام دي زام دي ښا کدی وی چې الله موږ له جنت راکې وای او به زامکم تستاسو دعوة دخا وحاذا لشرکائنا اداب رقوی زمون دا خدایا زمون دا لحاو شوا تقسیمیو کن وص ترجیح سلور کی محبتی دا کمی او برخ سر دی دا آلحاو آغی سر پلی کل کل دا سوشی چې د دې الیه او پاره باندې سو افات پریوځي سو نقصان شي تاوان شي دا الله غبره خاغي لورکي وی الله مستغنی دی غبره خسکي خو د دې ډیر ضرورت دی تاسو کوي کله کله کله داسې چې وګوري دواړو برخو تا کنه چې کوم د الله برخه یې نو هغه خوښي ډیر ده خو ډیر غټه برخه دا به زمونږ د عالی هو شي خیر او زمونږ د عالی هو دا به د الله په نوم باندې ور چې کومه خواه شي نو هغه خپل عالی هو له چې کومه بد شي نو هغه د الله په نوم شي دا وی الله رب العالمین فما کان لشرکائهم هغه برخه چې د دې د عالی هو خدایانو فلای سلو ال الله هغه چرې الله تنرسی بالفرض د الله غبرخه چرته ګډه وډه شي سو نقصان تاوان پکې وشي دی چری داسې نه کوي چې خپل اعلی هو دا غین ول ورکی چې زه خیر دی نه نه دا وي ګناګاری کو په دې باندې ښا فلای سل ال الله خان رسول فما کان لشرکائهم او هغه چې د دې د اعلی هوی په ماکان لله هغه چې د الله برخه یې په هوه سلو اله شرکائهم ناغه رسی او قبلیږي د دې د شرکاو د پاره او دا خیر جایز ده دا صفه الله په دې نه خپکی سا اما يحكمون الله وګور دې دې فیصلې ته چې څومره خپل اعلی هو له په ما باندې ترجیح ورکړه او غیره فضیلت ورکړه په ما باندې او غی سره محبت زیات کې ما سره نه يحبونهم كحب الله تر هغه شروع شوی ښا چې ابن عباس سی ویلو چې څوک واړی چې د عربو جاهلیت او پیجنم رسمونه هغه د سورته انعام 130 نه اپلا وینو د عربو د جاهلیت باندې پوه شین دا غشو کنه د یو جاهلیت شخه چې برخه به دواړه کولی او د الله برخه سره به دومره تعلق نه و هغه به پروا نه ساتله او د خپل اهل هو بو سره ډیر غمو ها بل رسم وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم امدقسی خیستکڑے دے ڈیرو مشرکانو تا قتل دخپل اولادو دو چتا چا خیستکڑے دے شرکاو هم دے فائل لکھا فصل پک ڈیر را گئے خویس خبر دے فیل او فائل میں انکے ڈیر فصل دا رکھا دا تزیین سوک کئی شرکاو هم دا ردیدہ آلیہ کئی یا دغه الیه او ته چې چا پیر کم ناستی ملنګان او موریتان دیو ته وی کنه سادانا ملنګ ته سادن وی په عربی کې نو سادانا چې ناستی اغي خلق ته وی ښا چې ګوره که چیرې جنت ګټل غواړي د ابراهیم علی السلام سنت تازه کول غواړي نخپل یوزی راونی ساو د حسین په نوم یې قربان تا اساسان کار خو نه چې ته و جنت ته ځې نو بس هغه تیار شي ښه ادي غل بیا څومره مالونه او دولتونه ورکی او وی داسې قرباني څوک کول شي خپل اولاد د حسین په نوم باندې حلال کی او دا ډېر برکت دی او توبه تو تاسو صفاتونه کوي بیا او غنوم ځان روک شي چې بس ما خو جنت وګاټو دا دی او ته ویني امام رازی رحمت الله علیه وی کان لآلهتهم صدنتن ایر آلی هاو دا پارداز صدنو و خدام او خادمان بو یزینون للکفار قتل اولادهم کافران تبه دا ترغیب ورکو چکا سوک جنت گٹی سوک نخپل اولاد کے دیئے وطن قربان کی اخو بس اغید آغا سکی ابو خواب ہم دا سو چی مشرکانو کی بلا سو چل شوی خواب او دا غزی قرطبیم وی قال الفرا والزجاج شرکاؤهم سوک دی شرکاؤهم هم الذین کانو یخدمون الاوسان اجه دا درگاہونو ته پراته وکنه اخل کو جو وسوړل نه جوړ دی له به ور کول کنه یو دا مطلب او بل شرکان شیاطین مراد کې دي چې ولي دی عربو چې خپل ژوندې لونه حق کړی وي دا دوته ویلو چې بیا و سخره د لوګي بمړو شه زه کدي خود پیداوار ندي کنه نو د خوراک به یې او پیداوار بنشي کوله نو بس د لوګي نه امړو شه نو خوف العیلته دایو نو دا هم د شیاطینو د مشرکینو خلقو عقیده وسومشته د مشرکانو چې هغه وی اولاد ګوره کم مهنګای ده رزق به ته بیا پوره نشي نظام قتل الاولاد درست و راضی فلو شاء الله ما فعلوهم الله وی د اسلو ته دا سکار کړی دی دا اولاد قتل او خیسته کړی دی لیردوهم جهلاک یکیم ولیلبسوا علیهم دینهم او ګډوډ کی پدی باندې خپل دین شذابم پدین کی نو کنه پتہ نه لګی نو ولو شاء الله ما فعلوا قد الله فخوذا کربه نو کړي خدا ټول د الله په اراده کیږي ها د الله اراده هر څه قسم کیږي هر قسم مشیت او اراده یو شی ده ها فزرهم پریدا وما يبترون او سجده ځان نه جوړي الله قیامت کې به بیا حساب کتاب کیږي پریدا چې لګي آئی پری خودل دا مطلب نه دی چې دعوت و تمور کوا نه دعوت به تمور کای او پری دا د دنیا تعلق و سره م ساته ناسته ولاله غم خادي څنګه د مؤمنانو سری ناغه بدی دي سره نه کنه بای کاټه چې مخ کې وی چې زستاسو نه به زارم تا زمانہ خبره بل رسم د جاهلیت وقالو وایدا مشرکان کمنه وایدا مشرکان هذه انعام دا یو قسم ساروی دی خاص کړي کنا وحرس دا یو قسم فصل دی دانی دی غنم وربشی دی حجر دا من دی په مونږ باندې دا مونږ باندې خورو څوک به خوري لا یتامو ان بخوري دی لا الا من نشاو مگر هغه چې زمونږه خو خشیم دا به لنګر تولو هلته کې د بابا میلمانه دی غي به خوري ابا ځان حرام کړو در اشتیا دی نه لای به زعمهم در دې دین دې کنه ها در دې خیال لې غریبه خوري وای خان بختور به خوري وانعام او بالقسم ساروی دي حرمت ظهورها بن شوی دي شاګان دغه ز سورلین هغه خان کنه حام چې تیر شیو حام نو بس وی دی باندې بس ورلی څوک نه کوي او کوي کړنو خارخ په پی لګې دلی وروته او دی باندې بس وک بار نوړي دا بند وای بند وای وانعام بل قسم ساروی دی لایز کورون اسم الله چناخلی نوم د الله علی حفتران علی فقی باندې جلالی یې کنه دا الله نوم پوانه دې په لابلای دروغ جوړ کړی دي افتران علی دغه دې خدا دعوه ده چې دا ټول ارس الله ویلې دي کنه دې په هغه دروغ جوړ کړی د لالی په وخت کې په دغه نوم ناخلی بس اسې پیچاړه راکاګا صبح وینا سیجزیهم بما کانوا یفترون الله وذیل سزا ور کی داغه چې دې ځان نه جوړ کړی دي افتراء ده کنه دا افتراء ده وقالو وایدی بل رسم تر توخان او خی باویل دا لنګ شی بنوي روزي به تلګي پاتې وي کنه ادی وته ټول چاپی را ګرځیدو اداس نوې وی مافی بوتونه ازل نامي هغه بچی چې دې سارو په ګډه کې دي دا پیدا شوی نه دي نو کدي پیدا شو روغ موټ ژوند دي نو خالصه تل ذکورنا دا به زمونږ د ناري نوې ښه خالص ومحرم علی ازواجنا او حرام به زمونږ په خزو باندې خزو باندې خوري ظلمونه ور قسم سوک پی یادی ما پی بطونی از البان لیکن رست و سردان لگی خواه گره خالصتون یه مونس ذکر کرده کن اما پی بطونی خوام مذکر ده سوکوی دا تید مبالغی دا پارده لکه علامتون که اینه دیر زور ورگو چی گره خالص د موږ د ناري نو کنه د بل چاو پکې څه شي اسو کوې تی د تانیستا خدما فی بطون حاضر امنا اجننا جنین ماشوم ته وي او اجننه جمع ده هغه مؤنث دی هغه ته مرادو نو ځکه دا مؤنث وای یکم میتتن کملب پیدا شو فهم فی شرکاو دیو بیا پکې ټول شریکو چرازه اوس خزه سړی ټول باب کې شریکی زکه چې دا خورده ده نو ثواب شه دي نو ثواب نه زوک نه محرومه کو او نو مردار به خړې ګوره توبه اچ بیا پیدا شي عمر پیدا شي توبه اخو سم سپی زبدرنګ شي یغې له خلق ته نکرکا کوي خانه ادیبو نه دې کې وټول شریکیو سیجزیهم زردا چې الله او سزا ورکړي دی لا وصفهم تزيد دي بیان انه حکیم علیم یقینا چې الله حکمت والا دی اپارس پوئږي دې کې حکمت دی وصفهم دا په سورته نحل کې عمرایشی 116 کې چې الله رب العزت وی مشرکان ولا تقولوا لما تصفو السنتكم الكذبا استاس دا جبی دا رشتیا نشی ویلی دا دروغ دا پار پیدا شوی دی تصفو السنتكم الكذبا دلتے و توسفوی خواه چی دی دا جبو بیان دکنا تس زابو لورکی قد خسر اللذین قتلوا اولادهم یقنا انتباو برباد شوا کسان چ قتل کو خپل اولاد صفهن د جهل د وجنا د ټول جهل لخه جهل عربو بغیر علم زرا علم ور سره نشته کنه هغه د دینه علم سکه چې دنیا غ علم ور سره هم نشته دغه دنیاي علم چې څوک کې نظم رسنه سه انصاف او همدردی خو پکې راشي کنه ها ادي بالکل د علم نه پاک دي ښه او یذ جهل نه چې علم وسره نشته وحرموا ما رزقهم الله افتران على الله حرام یې کړو هغه چې الله دې رزق ورکړو او ته ویلو چې کلو من طیبات ما رزق دا پاک سونه دی ولې نه کړو ادي بزان حرام کړو ولې افتران على الله وی دا مون تعالی ویلې دي درو جوړې په الله باندې قضلوا وما كانوا مهتدين یقینا گمراه شو او هیڅ هدایت پکې نشتا اسی بوي چې مونږ په حق یو امون تعالی هدایت نصیب کړی دی وما كانوا مهتدين الله یې زره هدایت پکې نشتا بل نوع د محرماتو او رد شرک فعلی اخری صدق انا سور انعام رد شرک فعلی وهو الذي الله غزات انشا جنات معروشات چې پیدا کړی دي داسې باغونه چې خوريږي پزمکا باغونه ان اندواني خټکی بادرنګ داسې دونه پزمکا خوريږي د دې لپاره تانی نشته کنه ها دې ته معروشات وې او کله ولا خلق چفری جوړی کی نو انګور پاغي باندې خوريږي کتوانی دې ټول ته معروشات وې الله دام باغونه پیدا کړی ښا وغیر معروشاتن او غا چې ندی خریدون کی نه پسمکاو نه پچپرو دې ته باغونه وې بلکه هغه ولاری په خپل منډانو باندې کمال تشوي سیوان شو ام شو ونخلا او پیدا کړی د کجوران و زرع او فصلونه مختلفا اکلوه جدا جدا دي خوندونه داغیم چې خلو ورولین خون بیبل شانتی خان د کجوري جدا خوندې والزيتون او خونان والرمان او انار متشابهن سمعنا متشابهن ټول په پیدا کېدو کې یو شان دي ولی دغه خاور ده دغه وبدي دغه هوا ده دغه نور دي په دې کې ټول شریک دي ښا اسمره میوی چې دی په دې کې شریک دي متشابهان یو شان دي و غیر متشابه ابو خان کې جدا جدا دي متشابهان فل مبادی مبادی جدا جدا دي مبادی یو شی دي چې وبو خورا هوا ده او غیر متشابهن فی الذوق پندونه جدا جدا دي سه انتهایی خواگ دی کجورا و خوران مالتا و خورداغی جدا خواگوالی دی خواگ سیوان و خوران داغی جدا خواگوالی او پپیتا اگه که خواگوالی نشتا خو چه بلا میوه نینو بس خود بیخورینو خواگ مجبورین بیخورینو چه بلا میوه نی اخو پیکا دا کنا په هوګوالي به په ونشي اسو کې دا بازو بیمارو ده پاره خورینو ها بیا هم او که په مرچ کې دي چاکو لگاو مورګات بیا په چینه په سیمنډي وای چې خدای ته وای زسه خبرو ما خوې چې ګنده و کجوري په شان تي نه نه پندونه لا جدا کړی بغیر متشابه کلو من سمریه خوراک کوي د دې زمېونه من سمریه من د تبعیض دې ټوله میوه غوري نه خوري سره دا ډوکه د پوستکی نه سروې خونه من سمریه چې کوم پکې د خوراک شې نه وا خورا او پوستکی غورځوا ډوکه غورځوا دا به جنت کې بیا ټوله خوري هغه کې د ورزولو نشتا هر پوستکی او میوه دا اډوکې پکاړو شته نه کنه او دنیا دا هټوله د خوراک نه ده. اذا اسمرا کله چې میوه وکي واتو حقه یوم حصاده اور کې حق د الله قرض لو کول کی الله حق وب کې ورکوي فکم ورځو یوم حصاده قرض لو کول کی سوکې مراد ته زکات ته ونه زکات خو پاغ او سوک نو ورکی د لو پر ورځ کې زګه د غیب حساب کتاب کې اندازې به لګي چې څومره پکی کی لسمه دا که شلمه دا نه د لو پر ورځ سوک نشي کولې د دین امرات خیر خیرات ته ولیدا عادت ته چې سوک باغ کټ کوي نذی نو اجزان فقیران مخ کې رسیدلی ناستی هدی روز تو رسی اللہ وی ورکا والا خیر دے دا خدای کلی دی پدی کمی گی نخا اللہ وی غیل ورکا کنو اگا که غنم وربشی هم ورکا والا سو عرص چیئی هم حسوا دی دار ودی و تلزکا یادکلا چی دا زمیدار زلپ دغرت بانده دیر لویی خوا دیر لویی چو ګوري چې دا ګور الله زور مال کړی په دې نب کمی ګرا شواخ لالکا یوم حسادی مدا خلق خوشالي راوړی تی نه کنه ورځ دلاو کې بلې دلاو ورځ یاد کړی دا چې مالی عبادت وخت نشتا چې جمعې پر ډیر ثواب دی دا چا ویل یوم حسادی ویلې چې په کمرت باندې لاو کین په هغه ورځ ډیر ثواب دی ولا تصرفوا یو معنا شرک مکوي د الله سره د بل پنوم پکین مور کوي صرف د الله حق ورکه دا معنا د اسراف دلته کې صحیح ده چې لا تشرکو ولي ته مشرکانو د عادتو کنا چې مما زرع من الحرس والانعام نصيبا د خدای برخه به هم کوله د خپل الیه به هم کوله الله ادا کارونه کوي ولا تصرفو شرکو نو کہدا الله سره چا چې دا معنا کړی دا چې خیر خیرات کوي خو ډیر نه الکه ولي دې ته اسراف وای نه هغه اسراف نه دی حاتم تای او کافر سره و کوجدا ډیر سخاوت یې کوم نو چاوي دا په مخ کې چې لا خیر فی الصرف په دې اسراف کې حضور پیدا نشته دي چې سوکراشین دی ولکله خپل د سوړله اسئلال کی خو به خړې شو کنه خا اکل او ځان دغه سپریزنو چاوي چې لا خیر فی الصرف حاتم تای او توي چې لا صرف فی الخير خبره ده غلطه وکړه لا صرف فی الخير په خیر خیرات کې اسراف نشتا چې څومره ورکول شي نو دومره به ثواب ډیر کیږي ښا درته چاوي دي دلته تصریفو دلته هغه معنا نه ده ها داشته دي مدارک وي چې بی ځای نه بی ځای لګول نه هغه ته اسراف وي ښا بی اعتوال کل دا مکو چې ټول ورکې ټول مور کو ځان ته سن پرې دي وتزیع العیال چ خپل بال بچ دغه سنار پرې دي چې روجي نيسه اما ټول د خله په نوم ورکو نه نه دوی ته اسراف انه لا يحب المصرفين بشکل لا محبت نکید مشرکان سره ومن الانعام حموله وفرشا انشا اثر لګي انشا جنات پیدا کړی دي باغونه میوه وګورو نو سوی پیدا کړی دي د سارونه دو قسمه حمولتن بار اڑن کی غٹ غٹ دکو خان او خرو خچر اسونا تے پیدا کری حمولتن بار اڑی کا نا حمل و فرشان او سی پیدا کری دی کمزوری اگه تے فرش آولے ہوئے زک دا گڑی بیزی چی پزم کروانی کن ادلرین و توگورن تبوی گندا چا پتے زم کا باندسو دبل فرش اچولې وکړه زیو دا معنا دا فرش ازمو کې سره نږدې او دیو جنې او تدایو دیوا دویم قرطبي وای چې دا ګډي بيزي خواجزان پالالولو کې دور اساني چې ارسو کې راوغورځي بس پی پی کیږي الالي یو استفرشو ما یوکل لحمه او یحلب ذل زکات وی خدری معنا دا چې دې ته ځکه فرشا ویلې دي چې د دې ګډو بيزو د دې ویختو د وړاینه هغه سامانونه جوړیږي چې هغه خلق په فرش باندې غړی کنا قالینونه او لمسی دا د فرش سامان ټول د دینه جوړیږي زکه کلو مما رزقکم الله خره بازی اغا چې الله تاسو له رزق در کړی دی ولې ټول مخره سبا کې دا الله په نوم ورکوا کنه مما زکه ویلې ولا تتبعوا خطوات الشیطان مزه په طریقو د شیطان پسې هغه په کتاب ست حلال او حرام کوي داغه نه منای غوري هغه په کتاب ست نظرانی شکرانی کوي چې د بابا په نوم پکې نور کوي تاله ټول مرداګړي ساتلې دي په داغه ساتلې دي ځان نشي ساتلې نو لکم عدو مبین دا شیطان ستاسو لپاره دشمن د ښکاران او کن دا خلقو کڑی دا سخا ادا کار اکثر زنانا کئی پا دی بانڈو کی اووا نگڑی را روان کڑی وخا زیارت لی راوستو اخبا بابا اوتاوی پس نمونو الگ دینو نوچ دا سی بابا تسو یو لس قدم پاتی شو کنا نو اگر لے دیکھا ورکڑا حدی رست رامن ڈکڑا بیڑو پشاو نکاتا چاواتوی دا کم شکرانا دا او ناشنا شکرانا دا دا دی ولی دا سے اکڑو ویزا کمی اکڑو چیسے نا بابا اوی چڑے ندے خو رے وستا خوڑے ندے نماور دیکھا کا رست میڑو نکاتا خوا چیز بابا دا خیال رانشی چره وړو خو زړی نه دی توبه توبه بابا دومره پوئی بس بالکل د خدای مرتبه ته رسولی کنه چې بالکل دې ما ویني عظمت هر سحال نه خبر دی کنه سمانیت ازواج حمولتن و فرشن نه بدل دی دا غي بیان دی دا سو قسمه دي دواړه چې حمولتن و فرشن دي اته قسمه سمانیت ازواج اته جوړه نيانه ته قسمه من الظأن اثنين ومن المعز اثنين د ګډو نه دوی ګډ او ګډه نر او ماده د الله پیدا کړی کنه ومن المعز اثنين او د بيزونا بکره دوی بيزا او پس د دوی نر او ماده سلور خدا شو اده مخ که کلو خواه دا غٹو غٹو نا یا خودی وجنه چی دا دیرو پا عربو کی دا کسرت دا وجنه یا پا دی که دیر شرک شویو خواه دا با دی دا اللہ پا نم باینا و دا غیر اللہ پا نم بای منل کنا نزل تا اللہ دا مشرکان نتا پوس کی چی دلیل سرشتے چتا سوې چې دا په مون حرام دي دا د غیب برخي دا په مون حرام دي ولی حرام دي څه چلې پکې د دیو جن حرام دي چې ګډ او پیس د دې دا مذکر والیم بدشي چې پکې ناری ندینو په دیو جن حرام دي او کنه دا نورم په دیو جن بدی چې دا پکې زنانه دي نو زکم حرام کړل سو اجد اخر ذکورت پکې علت ته د حرمت او کو انوست پکې علت ته د حرمت سو هواه کنه او یا دیو جنې پزان حراموي چې دا په ګېړو کې پیدا شوی او په ګېړه کې فاره بلاوه زمونږ لري نغواړي الله ای بیا هو کشر دا علتونه یې کنه چې از ذکرین چې دا نران دي نو ځکه نه خورو نو بیا خو بالکل دی مخره او یا دا چې مادی دي نو ځکه نه خورو نو بیا خو ټول بس چې ماده او طویل شي نو می خوره او یا دا چې په ګډه کې پیدا شوی دي بیا خو ډو خورې ما ځکه دا ساروی خنشته چې هغه د خاورې نه پیدا شوی نو دا الله تپوس کې د دینه د علت د حرمت ښا چې اخر سوجه خوی کنه چې ولې حرام دي قل اوای او تا ذکرین حرم آیا دا دونه ران الله حرام کړی دي چې ګډ دې او پیس دې عمل انسین یا دا دو ماضی حرام کړی دي چې ګډا او بیزا اما اشتملت علی ارحام الانسین یا هغه حرام کړی دي چې راګیر کړیو هغه لراګیډو زمیندو چې په ګیډه کې پیدا شوی دي نو زکه وای چې دا حرام دي په پلید ځای کې پیدا شوی څه چل لري اخر نو دا هو نه دا وجه چې کوم ذکر شوی ښا نبی اوی نبئونی بعلم الله خبر را کې ما ته د دلیل خبر خود دلیل لکنه خبر را کې ما ته دلیل ان کنتم صادقین کتا زریشتنی په خپل خبره کې نو دا یو قسم ذکر شو نبئونی بعلم ګور الله تنه دلیل غواړي نو مونږ به تنه غواړو چې مشرک ته شرک کین دلیل لزرشته او کنه دلیل بغواړي قرطبی وی قال العلماء دلت الايه على اثبات المناظره في العلم چې په علم کې مناظره شته کنه لانه تعالی امر نبیه بأن يناظرهم ويبين لهم فساد قولهم وإذا آيات دلالت کی پدیبان دی چې مناظره په دین کې شته ځکه الله امر کړی خپل پیغمبر دا چې دی سره مناظره وکړه او دی ته د دې خپل دین فساد کار وکړه فساد قولهم اداغه امام رازی هم وی فیه اثبات المناظرت فی الدین والنظر والقیاس چې دا په دین کې بدایي کنا دا سوچ فکر وخا وخا وسلور ذکر شو چې دې کې صح حرمت تیز پکې نشته قل اعزک ومن الابلسن نیو دوخانو ته دو پیدا کړی دی اوخ او اوخا ومن البقرسن او دوخانو نوم چې بقره او سور وای دا دو دی قل اذکرین حرم وای دا دو نارینه الله حرام کړی دی عمل انسین او کدا دو ماده حرام کړی دی علت څه شی دی دا نرواله دي کدا ونوست ما دواله څه شي اما اشتملت علی ارحام الانسین یا هغه حرام کړی وی چې راګیر کړیو هغه لراګیر دمایندو دې ته عقلی دلایل وی چې عقلی دلیل شته نو سوی چې وحی دلیل شته ام کنتم شهدا یا تاسو حاضر وې موجود وې اذ وصاكم الله بهذا چلا وصیت کو تاسو ته په دې سره دا وصیت وحی کنا وحی کړی دا فمن ازلمو چې دلیل سره نشته کنا وسوک دلوي ظالم دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ ليذل الناس بغیر علم چې گمراه کی خلق او به دلیل هلګیا دي کنا خلق به دلیل گمراه کی خلق الکه ته ځان ته دومره لوی عالم وای کنه چې د ملاقات وخت سره نشته نو تړون تقلید سره کوي عالم خو دې ته وی چې هغه به دلیل پسې ګرځي او ته به دلیل خبره کوي چې نه نه نه دلیل تاجت نشته بس دغه سی به معنی ښه بغیر علم داس به اعتمانی نو اها داس به اعتمانی ښه چې ستاسو علم سره علم خو نه دی بیا کنه حق پرسته به دلیل نه مانی ښه چې قران پریدا او مهند او مفند به مانی ښه دا به چاره اوسه بغیر علم د بنده کتاب ده دلیل پینشتا او دا بمانی وی خواه ان اللہ لا اید القوم الظالمین بیشک اللہ توفیق نور کی دا سی قوم ظالمانو تا قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرما دیوی چه منتخ وحی ندا شوی پیغمبر تا شوی دا کن اگر نتا پوسو که اگر تو معلوم ای دیدازه په دې خپل شرک باندې کله کیخه چې څوک وسره خبرې کوي وی ګوره استاد شته دی عالم او مفتیان شته دی تاسو څوک یې کنه وی که زموږ دا کار غلطي تمره په دې خپل کار باندې اعتماد دی ها راغي وی پیغمبر شته کنه تاسو ته وکې دم دروغ وای الله پیغمبر ته وی تو ته وای ضرور ها ما سره سره قل لا اجد اوائز خنمو مما فيما اوحي الیام باقی قرآن کی جواحی کول شماتا محرما یو حرام کل شوی شیم علا توائمی یطعمو و یو خرون کی باندی چی خوراک کئی مبالغا دا کنا اس یو شی حرام ندی و یو خرون کی باندی کاغا عرص دیتا که مسلمان دیکھ کافر الا یکون میت تنها کومردار اینو حرام ده دا بکې مومم او دمم مسبوحن یمینه بیدون کې او لحم خنزیرن یا وخد خنزیر وی فین نورچسن دا ټول پلیت ده دا خنزیر نه دی انو رچسن زګوتا نجس العين وی ها چې زه هر څه پلیت قران وی فاین نو رچسن دا جمله معترضه بکراله او فسقن پاغي عطف دي مسفوحن دمن یا داس یو شی منل شوی او هلل لغیر الله به شنو مغست شوی د غیر الله پاغي باندې نو زغه حرام دي ها بس زغه مومما نور خو نو مومم ها لا اجدو لا اجدو غوریو خو آیت کې دا خبره ده چې دا حق صرف پیغمبر ته حاصل دی چې هغه وی لا اجدنو پوښی چې دا په دین کې نشته چې هغه نه مومي نو پوښی چې په دین کې نشته ها وګوره بل سړی دا څه نشي ویل ها چې ته تاسو کې هغه یره ما هو چې ته ندیمونتیو مستعلم محیط تا توحی کی اجتا ندی منتی دا با ایسی او عالم نوی ایسی او مفتی بنوی چی تا پوست نوشی او اغوی چرا ما خوب کتابونو که چرتا ندی لی دلیو نا دا صرف دا پیغمبر حق دی امنی عربی وی دا صرف دا پیغمبر حق دی چی اغوی چی لاجدو نو بس چی اغوی لاجدو وی نو پوی چی دا پا دین کی نشتا ها دوی مدای چې پایات باندې اشکال لې پیغمبر وی زدا نه مو ممکنه نو دا که پینځه پکې حرام دی بسو او کوم چې حدیثو کې راغلي دي چې دا څومره خبائس چې دي خبائس کسبه دې کشر مخاو کلي و دې او کدا ګنده سي دونه دي دا ټول حرام دي که خر دي حرام دي کنه او دې څه جواب دی لا اجدو نمومم جواب دانه چې وحی قرآنی دی چې قرآنی وحی کې دا دی بس او چې نور چې دا په حدیث سره معلوم شوی دی کنه انکار خو نشی کې دی خو د قرآن په وحی کې دغه راغلی بل دا چې دا سيزونه عربو جایز ګڼلی او جاهلیت کې دا به خواړو نو حسر زکاو که خواه چې غیبه وی چې او نور سیدونه وی حرام وی ټیک ده قران کې بډيري خدا نه دي حرام پیغمبر وی چې نه نور نشتا او دا حرام دي چې دا ذات بیانوم نو وحی قرآنی دی ښا او نور چې حرام شوی دی هغه په حدیث سره حرام شوی او قرطبی وی الآیت مکیت سورة اناف مکی دے کنا آیت مکی دے ولم یکن فی الشریعت فی ذالک الوقت محرم غیر حاضر نا آقا وقت که دا مکی معظمی پا وقت که و شریعت که بغیر دا دین نور حرام سیدون نو بیان شوی آقا بیا رستو بیان شو سطور عراق که نورو که براغلی سورة مائدہ که براغلی په دغه وخت کې ځکه پیغمبر وی چې لا جدو چې تر دغه وخت پورې د نور محرماتو ذکر نو شوی ښا ثم نزلت سوره المائده بالمدینه وزید فی المحرمات هاوی ثم نزلت سوره المائده بالمدینه وزید فی المحرمات بیا به کې محرمات دیر شو دا خدای وا خبره کوي ښا ومانی ذطر آغا سوک چه محتاج شو والوگا کی غیر باغن دا مانا کی نشابوری اے متلززن چه دا خوند پارے نخوری او باغی دے چنی بغاوت کو ان کے تلزز کو ان کے ولا آدن او ند حج نتجاوز کی سمرے کار کی گی نو بس اسیوانا نو به شکر افستا بخش کن که مهربان دیم دیو تا معافی کلی دا دیو سوالو چکر دا پیغمبر دیکن دی عرص تا حلال وی اپو خوانو پیغمبرانو پنیز باین دا ټول سیدون حرامو خوا دا غوانا و گڑی بیزی عرص چیو کن دی اعتراض کلیو اللہ رب العزت داغی جواب کوي چې دا خو په يهوديانو باندې خاص وخت کې حرام شویو د قهر د وجنه ځان چې دا ټول مر حرام قال الذين هادو او خاص کر پاغي کسانو چې يهوديان دي حرمنا كل ذي ظفر مون حرام کړیو اری او نوکدار شي چې خپل ټول بندې ښا بډ پشان دي د قهر اسونا بخانم پا کی پا حیواناتو کی او مارغانو کی شتر مرغو بطی داو کن دا زیزو فر دی خوا تا دیخ پتول روغ دا ومن البقر والغنم او دا غانو او دا گڑو بی دونا چه دیخ پا خوچاو دی دا کن دا زیزو فر ندی کن خوا دا دینام پی سحرام کلیو حرمنا علیم شحوم او ما احرام کلی مونگ پا دی بانده واز دی دا دی دوانو الا ما حملت ظهور او ما هم اگر اغا واز دا چن خطی پشاگان پوریم اغا سوک لری کولشی پید اغا خیر دی خوره اجی کما دیر دیر واز دا با پخاز نو اغای تی پی حرام کلی ما اویل حوایان او یا اغا واز دا چې په پړیم باندې تدې سرمن اعلان دی بل صادر دی لوی چې هغه کې دا ټولې کړي راځي مکړي کنه هغه تپړیم وای نو په هغه مزه په زواز دی لګه لګه چکه وی خیر ده دا غوړې انورې په حرام کړي و او مختلط به اعظم یا غواز دا چې ګډ وډ شي دا ډکو سره دا په الله څنګه حرام کړو ذالک جزینام ببغیم دا موږ دی له سزا ورکول د دې سرکشه ده وینه دی يهودو ډیره سرکشي شروع کړی و نو دا قاعده ده چې څوک سرکشي شروع کین الله په نعمت بن کی وسم هغه باندې وښکاره په کتاب کې رااله دا به نه خره ښه خو مولانو کنه ښه مولان له چل ورزی حدیث کې راځي چله په يهود باندې واز د حرام کړه نو فجملوها غریب وی لیکولا الکه وی دلته وباسه فجملوها ویلی بے اکلا ڈل بے تیویستو فبایعوها بیا بے خرسول دا غیر پیسی بے خوڑی اللہ وی سکوئے مال دو کرا کوئے چکم شی حرامی نو دا غیر پیسی ام حرامی خوا تا قانون دی دا فقہاو نا غیر حیلہ جو لکلا چاواتوی چوو دا سکوئے وی من خواست دا ندا خوڑ دی کہنا کہ سڑے پر روجہ کے آمخ کے لگیاو مولے خوڑا چاو توی سکے روجہ دیو خوڑا وی نا مولے میں خوڑا تا سی ظالمانو حیلے جوڑے کلے کنا دا داغی کارو نا دا میں سزاور کو لدیلا پسو پوجہ سرکشید دی وینا لسوادقون اللہ مونگا رشتی نیو پخپل بیان کے چدا ٹول سی دونا حلال دی طیبات تی ما تا طیبات ویلی چی کلو من طیبات مانا او دیوی دا حرام دی نو دی رشتی نی دی نا وینا لسوادقون مونگا رشتی نیو دیکھ اس حرمت نشتا داون بیا چی انجیل نازل شناغی کیا و تاوی چی دے خورای خیر دے اوز در بانده اللہ حلال کرا خان فین کذبو کام کدرو جن کی تالر اے پیغمبران قسم قسم اعتراضو نکی او مطلب اس دے استا در اوق جن تیاد فقر ربکم زو رحمت مواسعان نوائے وطن چی خیر دے اس خبرن دا اللہ دنیا کی تاسو لمحلت تر کڑے خیر دے خان وائے وطن چی رب ستاسو خاون د ډیر لوی رحمت ته فراخا دنیا کې تسنوي او چې کله وخشي کنه ولا يرد باسو عن القوم المجرمين او نشي واپس کېدی عذاب د الله د قوم مجرمانو نه بیا د واپس کېدو عذاب نه دی خو چې راشي ښا دا د مشرکین او د جاهلیت رسمونه دي ښا س افعال س اقوال نو افعال ذکر شو خواه قالو دا کار دے اوز داغی قولی رسم ذکر کئی گورا دلیل بے داوی چا بوتوی چا گورا تازو شرک کوئے ہمو شرکان دا اللہ دشمنان دی اگیوی توبہ باس دا سوئے مونگ دا اللہ دوستان گو ولی ذکا چا مونگ شرک کو او اللہ را تسنو یا پی رضا دے کن دا اگر رضا دے خواہ نو چی رضا دے نو اللہ را بلعزت لکا مونگ تاوی چی ما تا پا شرک زان نزدی کے زا پا دی رضای ما نو پا شرک باندے ما تا زان نزدی کے مونگ خو پا شرک باندے اللہ تا زان نزدی کے تا سوئے دا کفر دے دا سی دے سیقول اللذین آشرکو خام خواہ وای بدا مشرکان په دلیل کې لو شاء الله ما شرکنا ولا آباؤنا کله الله خو خوي چې موږ شرک نکو نو موږ به شرک نو کړو نه وزم مشرانو کړو شرک اعتقادي ولا حرمنا من شيء انا به حرام کړو موږ په ځان باندې څه شي نه به شرک اعتقادي کړو نه هم فعلی کړو او کچري الله په ناراض وي ادا غ خو خنوي ګوردا خو چې مونږ سکو کنه او لاره تاسو نوې د دلیل د رضا دی ښا د دلیل د رضا دی عجیب دلیل یې ځان له قتل او داسې دلیل یې قتل او ښا چې دې په نس باندې په دنیا کې نه چرته بیا کفر شته نه ظلم شته یو او نه پلیتی شته هیڅ نشته ولی ځکه چې الله سکین او غی باندې رضا ده نو خان الله خدام کړی دی چې شیطان پیدا کړی دی فرعون پیدا کړی دا به رضای بیان لو شاء الله وکنه الله خدام کوي چې دا دنیا کې کم سکیږي چې خلق قتلېږي ظلم نه کیږي دا بیا ګنا نه شي کنه خان ځکه چې الله پر رضا ده نو دا نور گنده سیزونه چې الله پیدا کړی کنا چې بندل ته نه کړ کا ورزي پلیټرین کی کار دی کی کړ نو دا هم پدی باندې با الله رضای چې د استعمال کې ځکه چې الله سویل نه دی نو او هغه دا کارونه ټول کړی دی هر څاګه کوي کنه ها بیا پدی باندې رضای چې لکه انګریزان خنزیران خوري او زاز ګندونه خوري یا خدای ته نو دا خو بیا غي خوشو کنه ها ځکه چې الله او تسوینا جوړ رضاوي پینو تا تحقیقی جواب دے الزامی جواب دا دے چې ته په خپل نه مانی نو ولی ته چې بیمار شې نو ولی ډاکټر لزی دا بیماری چا راوستې ده الله نو هغه په رضا دے کنه ته په ولی نه رضا کې چې ته زر لړ شي چاله ستن را لوه چې خشمه دا بیماری نه لری شي وګور الله په رضا دے او ته دا رضا نه مانی دغه خو نه مانی کنه ها دا جبه دلیل دې د دې او نقصان څه دی جهل د الفاظو نقصان دار چې د ارادي او د رضا پرخ نه دی کړي چې بس رضا او اراده یو شی ګڼل دي او دې کډیر پرخ دی اراده د الله د عرص کیږي د شر او د خیر او د کفر او د شرک او د ظلم او د هر څه اس کار داسې نشتا چې د الله د اراده نه بغیر نه نه بغیر نه کی ها ولا یذوال عباد الکفر او کفر نه دی رضا په شرک نه دی رضا په ظلم نه دی رضا ولا رضا په دې نه دی رضا په ایمان رضا دی په انصاف رضا دی دی فرق نکنو ارسو ته رضا رضا وي ښا ادق قصو سوره نحل کې مرادی 35 کې چې وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا باؤنا دقا دلیل دینی ولی سوره زخرف کی بومرازی 20 آیات کی خواه خدا لنبی آراغه خام خواهی اغا کسان چی شرک کئی چکا چره دا اللہ خواه خواه چی دا شرک خشه نده ما شرک نا دا موسیٰ اختیار مون با شرک نو کرده انا دا مون با شرانو انا با هم حرام کرده و سشه پزان بانده فاللہ پی رضا ده نو ذکه کو چل اللہ پی یوکار رضای نو خام خواه بے کو بیا خبرانه خپشی نو قران جواب کوي ها کذالک کذب الذین من قبلهم څنګه چې تاسو وایې کنه نو د قصویلی او هغه کسان چې مخکې د دین دیم کذب دام کذب دی غم هغه وی چې مونږه سکون الله پر رضا ده نن جامې شو حتا ذاقوا بعثنا الله وی ساکه زمونږه عذاب تاسو مې انتظار کوي ها ورګه الله رضا دے رضا دے او عذاب ته انتظار وکه ها غریب هم دغه سی وی نو چې الله رضا وي نو عذاب پوره راوستو معلومی دا چې رضا نه ده کنه ها قل وایو تعال عندکم من علم شته سره صحیح دلیل دا څه اٹکل خبرې کوي دا دلیل دی کدلیل سره اینو هي کنا هل عندکم من علم اشتدیت سره علم فتخرجو لنا مونږ ته احکار کئ علم ممصله پټ کړل علم خلق پټینا کارې کئ مونږ ته معلومی دا چې نشته سره ها ادیب دتیانو توبه دې په قسمت کې چره وړه نشتا دلیل نشتا چګې نسترګي اوچتی شي ارزه کې دي ملامت دا ولي زګه قران وی هل عندکم من علم علم د سرینو زانو سانډه کنه چې علم د نفریوزی نشته کنه علم کم ده ښا ان تتبعون الا الظن نه روان مگر په ګمان پسې وین انتم الا تخرسون او نه مگر اٹکل وین کیم هر کله چې علم د سره نشتا نو راشه د علم تابعداریو کې ښا راشه د دلیل تابعداریو کې قل وایو تا فللله الحجت البالغه د الله د پاره دلیل دی ډیر کامل هغه حجت او چې انتها ته رسیدلې په خپل کمال کې څه مطلب هو القرآن على التحليل والتحريم. نشابوري وي نور دا دلیل کامل دلیل په تحلیل او تحریم باندې او په شرک او په توحید باندې قرآن دا دلیل دی. فلو شاء لهذاكم اجمعين کچری دا الله خو خوې او الله ستاسو ناراضه وي نو هدایت به کړو تاسو ټولو ته. څه مطلب؟ تاسو دا الله رضا نه پیژنې ښا. الله چې د چا نه رضا شي نو توحید ته راولي. وګورئ دا ورشي سوره شورا کې ځای په ځای چې الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. چې چې الله د څوک خوښي کنه نو علامه دا ده بس چې قران ته راولي، توحید ته راولي، سنت ته راولي، حق ته راولي. دا ده الله نو یا جزانو که تاسو دا الله خوښوي کنه نو له هدا کوم اجمعین توحید به در باندې منلو، سنت به در باندې منلو، هني یې خوښ کنه ها زګه به شرک پراته یې ګندا. فلو شاء له هدا کوم دا جواب دی ښا. شاء امانه دل تر رضا ده ښا. کله چې الله رضا وستا سنا تاسو ته هدایت کړو ټول ته په جمع باندې تاسو نه ګورې دنیا کې چله د چا نه رضا دي نو قران ته کی نو لیدي چې هر ځای کې ونن مخلوق ناشتي قران ته او درس بکی داد الله خو خونو زکه دیوینا په سالس به فیصله کوم. سالس نو الله وی راولې سالس ټیک ده که سالس سالس یی نو موږ به ومنو اکنینو زمون سالس شتا. قل اوائیو تا حلما شهداکم اللذین راول علماء قل اغا کسان یشهدونا چیغی گواهیو کی ان اللہ حرم حازام چی اللہ حرام کلی دی دا سو سائباو وسویلاو حام دا تازو چکم حرام کلی راول چیغی دا گواهی کی خواه وسوال پیدا شد کچری غیب په پیسو واوړې ځن بیا وستل کې سالیس راوستو هغه ولې پیسې مې سي ورکړې دي هغه دا غیر راي کوي چې او دا ټیک د جدي سوای نو دا ټیک دي نو بیا وته سکه نه. سالیس اول وګوره چې کې او کها فإن شهیدو کغه سالیس دا وینا او کړه علماء دا بیان وکړه ولا تشهد معهم تبو سر مرګرتيان کې ولا تتبع احوال الذين عمرواني کې خواهشات او دای کسانو پسې کذبوا بآياتنا. د سالس حال وګورنو یو په کتاب مرز ده ها درو جن کلی دي آیاتونه زمونږه یو والذین لا یؤمنون بالآخرتهم او هغه کسان چې ایمان نروړي په قیامت. هو قیامت نه مني سالس ده وهم بربهم يعدلون اشرك خو پکړو سو وای نه زه خپل رب سره نور خلق برابرېم. دا سالس دي دا سره ونه منی غوري فلا تشهد معهم مخک مخک وته وای چې سالس به اغي چې د قران دشمن نه وي. سالس به اغي چې عالمي ولې چې په اخرت ایمان نه وروي عالم نه وي. سالس به اغي چې شرک پکې نه وي نو هغه به سالس کو او چې دا درې واړه پکې نو هغه سالسی فلا تشهد معهم وای قران سالس ته دا منم ادا نه منه تاسو چې کوم راوستي ښا د باطل پرستو طریقې او رسمونه او دلیلونه هر څه ختم شو نو زه هر پرست خپل بیان شروع کوي. دا کله داسي مناظره ښا چې هغه مخکې کې خپل ارسه چې زه تاسو وای په لاله مخکاره کې ښا مونږ بیا رستو وایو کله داسی لکه دیده که قرآن دا مناظری دا شکل بیان کرده نوز حق پرس پل بیان کی قل تعالو اوائی و تاچ راشه رانزدیشه اتلو ما حرم ربکم علیکم چه اولو لم پتا سبان دیغا سیدونا چه حرام کلی دی رب ستاسو اللہ تشرکو بیش آن دا بکی مخ کی خبره دخوا فارسی او ته بیان تر اخره پوری خدا به کې مخ کې خبره ده چلا تو شرکو به شیء چلا سحرام کړی دي چې شرک بنا کوي د الله سرا زرهم تمام آیات کې اشکال دی د الفاظو په لحاظ سره چې حرم ربکم علیکم حرام کړی دی رب تاسو پتا سو باندې الله تشرکو نشرک نو چې نشرک حرام کو خو شرک یې دغه زور پسې راځه او بالوالدین احسانا زه حرام کړی دی دا خو د حرام سره نه لګی کنه نو یو جواب داو چې حرام کله په معنا د لازم سر راځي دا په سورته انبیاء کې راشي وحرامن علی قريه اهلکنا انهم لا يرجعون لازم دی پاغه کله چې هلاک شي بیا دنیا ته نشی رات بیا خو اشکال نشته لیکن دا خلق ذهن ته ناراضی دی را نو اصل جواب دا دی چې ربکم پوری جمله شوا راشه چې ولولم پتا سو باندې هغه چې حرام کړی تاسو باندې رب تاسو بس او علیکم رستو سره دی لازم دی پتا سو چې شرک باندې کوي لازم دی پتا سو مو خپل سره احسان کوي لازم دی پتا سو چې قتل دولت باندې کوي ځکه علیکم اسم فعل له په معنا د لزوم سره بیا هم سوال دفع دی ادریم جواب دار چې دې اتلو کې چې اولولم اتلو رانځ دي شي چې اولولم تاسو باندې قران نو اتلو کې غو مطلوب پروت دی خلکو وی چې سبل ولي را باندې مطلوب نو دا الله تشرکو غیر لګي چې هغه چې زو تاسو باندې لولم نو هغه دا دی چې شرک باندې کوي مورب صلی اللہ علیہ انسان کوئے او قتل دا اولاد بنا کوئے ادا بیا دا غیب بیان دیکھا حرام کڑی تاسو باندی ربس تاسو شرک بنا کوئے دا اللہ سر زران احسان بکوئے مورب لار سر احسان وَلَا تَقْتُلُوا اولادَكُمْ او مَقَتْلَوَ اِخْبَلْ اولادَ مِنْ اِمْلَاقَ دیاری دلوگینا مِنْ اِمْلَاق دلوگینا یارانا او سوره بنی اسرائیل کې راځي چراګيري په لوګه کې رضا د اولاد د وجنه نه ده چورګ دي لري کو نو مونږ به مال شو نه نه نه دا خدای الله طرف نه ده نه نرزقکم مونږ تاسو له رزق درکو ایام او دی له رزق ورکو مفسرین امام راغب وای چې قتل د اولاد درې قسمه ده قتل ثلاثه وعد البنات یو چې عربو با ولې لونه ژوندې خپولې نو ښکار قتل او غدا سود وجینا من املاق چې لوګه دا مهنګایي دا ګران کار دا یو قسم دویم والعزل الخاص عزل به کو کله نن چې دنیا کې شورو ده کنه عزل چې بچی لګ ډیر نه علاج کول علاج کول دې په قتل کې حساب کړل نبی عليه السلام ویلو چې دا وعد خفي ده او دریم اشتغال الاولاد بغیر علم القران چا چې اولاد هغه تعلیم ته ولېګو چې قران پکې نه وي نو قتل یې کو بس حالات یې کو دا اولاد دې چې هغه راشي هغه شرک او توحید نه پیژني سنت او بدعت نه پیژني نه خبر د قران نه نه خبر نه خو هلاک شو امام راغب دا درې قسمه ذکر کړی دې ځای ولا تقربوا الفواحش من ذیکی کې به حیاوتان ما ظهر منا ما بطن هغه کخکاری به حیا یم چې بس خلق ویني او اوري او دا ډنګ ډنګي من الفواحش او هغه چې پټوي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او مقتل النفس هغه چې حرام کړی دی الله قتل داغو مگر په حق د اسلام چې اسلامی قانون کې څوک قصاص کیږي څوک رجم کیږي خو بیل خبره ده. یو مضمون ذکر کو د حق پرستو محرمات کبائر دلیل پیس دے وحی ذالکم وسواکم بیہی فدی باندی وصیت کرے دیتا استا اللہ لالکم تاقلون یقیناً چیز عقل نکار واخلے انہی دا اغز المندی چی عقل ام پدی کی معلوم الکول شخا عقل دیتا بدوی او ناکار ہوئی ولا تقربوا مال اليتيم من ذيكه مال اليتيم تا نزدیکت گناہ نو تو قران دروازه بندې صد ذرایع الا بالتي احسن مگر په طریقه چې خیسته ده قرض تی نو اخلا پوجي داغه مال نه خرابيږي دا تر کومه پوری حتی ابلغ اشد تر کومه پوری چورسې ځوانه تا بے پیس طریقے نشی آغستے نہ پا احسن او نہ پا غیر احسن تھا وَاوفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ او پرور کوئے پیمانی او طول پہ انصاف لا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ امون تکلیف نور کو یوتن لرا مگر مناسب توان داغو چکو بدی طول او ناب کے استاد وسن بار خبری کا نا اب غلطه او خطا یې سروشین الله یې پاغې دیننې سما خو غټ غټ کارونه مکوخه و اذا قلتم فاعدلوا کله چې بیان کوي نو انصاف کوي هرڅه پکې راوستخه عالمان او غیر عالمان دا عالمان دا اصول لیکنه د دې کار خود بیانی نو الله یې چې بیان کوي نو انصاف کوي ښا چې دلیل په پیش کوي بے دلیل خبر بنا کوئے دا ظلم دے ولو کانا زا قربان اگر کاغا بندہ اخپلوانوی نتبہ دا اخپلوالے لحاظم نکے و بیعاد اللہ اوفو دا اللہ پوادی وفاو کے دا سبیان شو محرمات دیکھ عقل کار نکے ذالکم وسواکم بی لعلکم تذکرون دا چې بیان شو نو الله وصیت کړی دی په دې سره تاسو ته نو یقینا د دین عبرت واخلې تذکرون دا د دین نه د کتاب نه معلومیږي بل وان ذا سراتی مستقیما اویلی دی الله چې دا قران زمالار دنیغه فتبعو نو دې پس روان شي امر کړی دی امر د وجوب د پاره فتبعو ولا تتبعوا السبل مروانیږي په دې ګډوډلارو پسې وتفرق بكم عن سبيله تسنسبم کی سېلار بدن روکا کی مکوای السبل لاندې ټول مفسرین لیکي البدع والاهواء بدعات فایشات چې خلک ورپسې روان دي لغین لار خطا شوی ده کنه ذالکم وسواکم بهم دا بیان چوشو وصیت کړی دی الله تاسو ته په دې باندې لعلکم تتقون د دې لپاره چې ځان بچ کړئ د ګناه نه د حرام نه حرام او حلال ځان بچ کړئ د شرک نه دا چې بیان شو ټول دلیل وحیو نو اوس نقلی ذکر کوي ثم بیا دا هم واورا سراخی په ذکر کې ده ښا واقعا کې دا څنګه چې نبی موسیٰ علیہ السلام لے اللہ رستو تورات ورکو نا بیا داوم واو راچ ورکلو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب توراتو صد پارا تماماً علی اللذی احسن داوم پر خپل نعمت تمام کو یو دا اللہ نعمتی ہو یو دا اغا اتمامی خوا دا لوی مرتبہ دا چلا چلا کتاب ورکی خوا پل نعمتونه په تمام کړو مفول لهو دې د پاره تمام اولو د نعمت خپل هغه سړي باندې چې احسان یې کړو چې هغه موسی عليه السلام دی علی الذی احسن ډیر لوی اخلاص یې کړو ښا چې کومي قربانه کړی دی کنه اته فرعون د الله سره کومي سخت برداشت کړی دا بل څوک نشي کولی ښا نو الله به زکه خپل نعمت تمام کو علی الذی احسن وتفصيلا لكل شيء او دغه کتاب تفصیل او د هر خبرې ضروری وهدن او هدایت او په خپل وخت کې د بنی اسرائیل او رحمت او د الله طرفنا لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دې لپاره چې دا خلق او ملاقات د خپل رب باندې ایمان راوړي او قیامت باندې ښه دلیل وحی وهذا كتاب انزلناه مبارك او دا قران یو کتاب دی عظیم الشان مونږ نازل کړی دی د خیر او د برکت کتاب دی ترغیبات دی قران ته ها ولی د موحد دعوته کنه فتبعوه بیاوی پدې پس روان شه غوري د دې تابعداري وکړي واتقوا الله نو يريك لعلكم ترحمون کدا الله رحمت غواړې نو قران کې دې عرب کې هم په اخر کې راشي چې کله قران بیانېږي نو کوګو ته کې دې او خاموش وان سيتو لعلكم ترحمون رحمتونه په قران کې دي ان تقولوا د قران تابعداري زکاو کې چې بیا دا نوای قیامت کې دا عذر نه پېښ کوي انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا چې بهشکه نازل شوی و کتاب هغه دوه قومونه باندې مخکې زمونږ نه معلومی چې اهلي کتاب دا دوه ډلې دي ښا يهود نسوارا څوک پکې مجوسومي صاحبي نو بیا به طائفتين ولې وي معلومی چې دقه دوه ډلې دي يهود نسوارا ښا کتاب نازل شوی په يهود نسوارا او مخکې زمونږ نه همون داغه نه فائدہ نشو اغسته ولې مونږ په هغه جبن نه پویدنو عرب وای کنه وین کنان دراستهم لغافلین او یقینا مونږ داغه زده کولونه او داغه درس نه او تعلیم تعلم نه کمزوري او عاجز مونږه جب مونږ لن راتلا سوریانی جب او عبرانی جب او مونږ لن راتلا او بل دال چاغي درس کم زه کاو اخو هغه ختم کو او په شاته ورځو ها پنا بزو ورا ظهور عرب وی چې مونږ داغې نه نو خبر ښه ولی مفسرین وی له نوم لای درسونه هغه درس نه کوي نو ډیرو ګرځې دو په دنیا کې درس نه فنتعلم منهم چې مونږ ته نزدکو همونږ له خپل راتنه ادا قران ولې چانه زکړی دې چې زنن نه 50 کاله مخکې کنه چاله نو ورته ورکه چې ما نه تاسو څوک چې دې سمانه ده نو تفسیر به اور پسې کوته چورګه دا ما له ناراضه ده دا ولي در دې وجنه چې عوامو له ورتنه امولانو وی ها قرانو نو یو د دې ترجمهونه کې په خپل جواب کې کافر بشي دا حالو نو ها مله بیا و تاسو دا باندې کولا چې کتاب په دنیا کې وو تورات هم له راتنه او چې چاله ورته نو هغه نه راغستو ای ختمونو پسې شویو ان کو نان دراستو او تقولو چې دا نو آئے لو ان انزل علينا الكتاب چې کاش کومون باندې کتاب نازل شوی وې نو مونږ خو عربو دنیا ته معلوم یو چې مونږ په دوه صفاتونو کې د هر چا نمخ کیو یو په شجاعت کې او بل په ذہانت کې دا صحیح خبره ده چې عرب په دې دوه صفاتونو کې د هر چا نمخ کیږي نو بیا به وایي چې الله کومون ته وړو کې غونټ کتاب نازل شوی دوری ته مهند عمره لکنا اهدامنهم مونږ به ډیر مخ کیو د دې قومونو نه قران د دې اثبات کوي چ عرب په ذهن کې دار چا نمخ کې دي ښا اټول شاعرانم دي کنه شعر د عقل منسړی کار دی ځکه او ته شعر ویلې شعور پکې زیاتی لکن اهدامن هم مونږ به ډیر وړاندې و د خلقونه حکمون ته کتاب راغلې وینو الله وی غټول عذرونه مې دل ختم کړولې فقط جاءکم بینۃ من ربکم یقینا راغی تاسو ته بینۃ قران څه دی بینۃ واضحه نور پشانته طرف تاسو سنا وهدن او رڼا دا هدایت ته او رحمت ته دا سی کتاب راغی ناغی اومانو فمن ازلم و سوک دلوی ظالم ممن داغ چانا کذب بی آیات اللہی چه دروغ جن کی دا اللہ آیاتنا و صدف عنها او مخت نبل پلواری چه قرآن خوال راشی جماعت لراشی آواز پولگی نمخ بل پلواری سنجزی اللذین اللہ ایمون با سزا ورکو لا سیده نشی چالا اگر کسان لا یصدفون عن آیاتنا چه مخلی زمون دا آیاتنا ناسو العذاب در ناکار عذاب دیخوا توبتو بما کانو یصدفون دریز علیه ہوئی خوا سم سرمیریتی نجوڑ کو صدفا یصدفو دا دریز علیه ہوئی چه دی جرم داده گواری خوا مشرکانو جرم سده د قران نه مخالول دي نو سوال پیدا شو چې دې بیا سکار کوي دنیا کې را چې د قران نه مخالول دي او دې پرېخه دي دې نور سکار کوي د خروغه کار کوي الله وی هل ينظرون انتظار نه کوي دي الا مگر دې خبرې ته ان تات يوم الملائکه چې راشدي تا ملائک ملائک دا عذاب راشی موتو او یا تی ربو کا یا راشی ربستا یعنی عذاب دا ربستا دیدی توفانونو تا پاتی دیخوا وست خلق گوری نور ستا ندا پاتی توفانونو تا زلزلو تا دماکو تا یرا کما دا سروت بی چا پا خیر خیریت تی رشی نشی که دیخوا دا سو وخر آگی خوا د سمودیانو عادیانو په وخت کې باغی کال به تیر شو خدا آواز به وا نورې دو چې جنازه تیار ده سل کال به تیر شو خدا به وا نورې دو جنازه تیار ده ها اوس به داسې روز نه ای چې هغه په خیر خیریت سره تیر شي دا ولي او یاتی یا ربک اللہ عذاب دی جاری دے کنا او یا تی بعض آیات ربکا یا راشی اگا بعضی نخی نشانی دا عذاب درفستان چی نبی علیہ السلام بیلیو لا تقوم الساعتو حتی ترو عشرن قیامت بنا رازی سوچ لس علامیم نیلی دلی کمی کمی الدجال والدخان والدابہ درې خدای چې دل دل پکې راضي خام او درې خاص پدی خاص کن فی المشرق و خاص کن فی المغرب و خاص کن بجزیرۃ العرب درې زایبا زمکه غرقی یا سنا خلق بابا کې غرقی نشپک شو و خروج یاجوج ماجوج و طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ونار تخرج من عدن تحشر الناس الى محشرهم دا عدن نبور روزی په ټوله دنیا بګردی دا خلق به داسې پمنډ اخله محشر ته به جمع کوي نو دا یوم یاتی بعض آیات ربک دا یادې ښا فاورت چراشی بعض علامه او نخی ذرف استاد عذاب او د قیامت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل فاذا ورنکی یو نفس کافر تا ایمان دده چې ایمان یې نو راولې محکم وکړه بیا وی چې زه توبه وباسم زه توبه وباسم وین وره حتلې دی غاړي یا یوج ما یوج راغلی عیسی علی السلام نازل شوی تو توبه وباسي نه قبلېږي د کافر توبه یو ده او کسبت فی ایمانها خیرا او یا اغا مومن مسلمان چی کسب یې نو کړي عمل یې نو کړي په خپل ایمان کې د خیر ایمان یې وو وګونانګار ډیر نو ایز د ګنانه توبه وباسم نه نه قبليږي دا کسبت فلم تکون امانت باندې عتب دي لم تکون امانت لم تکون کسبت فی ایمان اخره یو د کافر توبه ده هغه نه قبليږي یو د مسلمان ګونانګار توبه ده هغه نه قبليږي خدغه روزی تناسی ہے ناسی ازا قل انتظرو او آیوتا چه انتظار کوئے انا منتظرون منگو ام انتظار کوئے چستا سو اغبا ناشنا کاری خوا ان اللذین فرقو دینم بیشکاو کسان چه تسنسی ایک اخپل دینم آخر کے سورت خلاصہ بیان سورت کسو شرکی اشراک اربعہ سلور قسم شرک ته یو قسم نه پیژن او مشرکین اربعه سلور قسم مشرکان فرقو دینم ته خودی دین روان کړی دی ټوله ټوټي ټوټي کړی دی ها د ظالمان هغه کسان چې دنیا ټوټي کړی دی وکانو شیان او ډلې ډلې شوی دی لست منهم فی شین یو معنا کدی وی چې تام ځنه ډله جوړ کړی ده تم د فرقو نخلاص نه وای زه ډله نیمه زه هم مقامی ما حق پرس مقامی دی ښا او پیغمبر او صحابه مقامی و اډله تن روان شوی خوارج او معتزله او دهر جبریه او قدریه او دا د تنوعات ښا مقامی ډله په ځای پاتې شو او دې تن لاړ او واته نو لست منهم فی شی ته بدلو کې نه نه ته د دین په یو ډول کې استادی جماعت تا فرقه نشی ویلې استادی جماعت تا ډل نشی ویلې لست منهم فی شی حق پرستو ته فرقه نشی ویلې دی وی فرقې جوړې کوي تا به جوړې کړې نو دوی معنا دا ده رستو دغه تایید کیږي لست منهم فی شی تنیزی موارد دی پا حق کی دیس خبریم تانا اللہ تپوس نکیچ دا ولی دورا ڈالی جوڑی شوی او یا ڈالی او دری او یا ڈالی نا لستا منو پیشے تردیزی موارد نی انما امروم الاللہی دے تایید کی دی مانا خوا دو مانا یین دے خدا مانا راجح تا بیشکا دی فیصل اللہ تحوال دا سم ینبیم بما کانو یفعلون یا به خبر کی دی لره پاغه کار چی دی کاو اته به ته نه استخا الله به خبر کی کنه ترمذی او بیهقی او طبرانی حدیث ذکر کړی د حضرت عائشه چې نبی علیہ السلام او یا عائشه الذين فرقوا هم اهل البدع والضلال من هذه الامه یا عائشه دې معنا د لدرزي چې ان الذين فرقوا دينهم دا خو بدعتيان دي ازي هغه هم وي ويره ډېر غټ اختلاف دی فرقې پیدا شوي دا اختلاف دی وي خدای ختم کینو وای ته نه ختمه او دا به ختم او تا پیدا کړي ها هم پیغمبر وي هم اهل البدع والضلال من هذه الامه لیس لهم توبۃ یا عائشہ تدی توبہ نہ قبلیگی اے عائشہ بیوی چې ان لکل صاحب معصیه توبۃ ده هر ګناګار توبه قبلیگی ښا ولیس لاهل البدع توبۃ خود بدعتیانو توبه نہ قبلیگی بیویلی انا بری منهم وهم بریئون مننی زه د دینه بیزاره ما ولی دی سوئی چه مونگا امتیان یو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی خلپا که کترس امتی اگو عزتی نبیزار ہے ما او دی زمان بیزار دی لست منهم فی شئین صد دی پڑھا لکی نیما او رو تا ادم واحدین پڑھا لکی دی مڑا تا تاسو خوبونه ویني چې بیگامه پیغمبر په خوب کې لیدلو څنګه وی د کبیر استاد په شان خدای دې به خوب واسه ته پیغمبر لیدې شي تدا عمل د پیغمبر می شیطان لیدلې نو یې نه حدیث کې فرالو چې شیطان داغه په شکل نشي کېده دایو صحابه ته ویلو چې ری پیغمبر پیژندو نغی ته پیغمبر وی که چرزه چا په خوب کې ولیدم نو رښتیا وای زکا چې شیطان زما شکل نشي جوړولې نو نن مونږ پیغمبر شکل مونږ ته معلوم دی چې شیطان مونږ تراشي په خوب کې مونږ وای چې ناغه داسې نو ولې مونږ سړي دلې حدیث داغه د جون پورې خاص وخا من جا بالحسنتی چا چې راتلو کلو په توحید سره صورت مطلب دا وکړه فلهو عشر امثالها داغه پر لس بدلی دي الله بوله یو په لس بدلی ورکی او چا چې راتلو کلو په شرک سره فلا یجزا الا مثلا سزا به نشي ورکولې مگر داغي عمره او چیو دل شرک کړه د خطوبه نصیب نشوا ټول عمر به جهنم کی الا تداغی مثل لبس وهم لا یظلمون او دی سر ظلم زیادتی نشی کے دیم قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم او آیا چی بیشکا ما تا ہدایت کردی رب زمان پا طرف دلار نیغیم زبل پا لنی موڑی دلی ما تا اللہ اغا ملت دی ابراہیم نصیب کردی دینا قیما دین دیر مضبوط ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیم علیہ السلام دے اغه ابراہیم چې پاک او د هر باطل نه او نو دے د مشرکانو په طریقه باندې اگر کدی ځان تراکای ښا خلاصہ ذکر کید صورت کیسو شرک اعتقادی او شرک فعلی ښا قل اوایات ان صلاتی و نسکی بشکا زما منذ یا کنا عبد یا کنستاین او زما قربانی و نسکی و محیا و مماتی او زما د ژوند سورا طریقې چي دي زما د ژوند ار څومره طریقې چي دي کغه طریقه د منځ ده او کده حج ده او کده خیرات ده او کده دعا ده او کده ذکر ده او کده وی خیدو ده او کده وذ کېدو ده او ټول چې سدي کنه او زما طریقې د مرګ چې موت سره کومي طریقې دي چې لقینو موتاکم علی یاسین موتاو تداو یاسین لا اله الا الله او ته سنت طریقه دا ده کنه ها او بیا ول لاسخ په سم کین بیا ول غسل ورکین او بیا تلوار وکې په جنازه باندې اسرعو بالجنازه سمره چی ماماتی لله رب العالمین تب خاص د الله ای چې بلونکې د مخلوقات ته چې څنګه غویلی اقصی ویخه نو زما حیات مشته او زما ممات مشته چې څوک دواړه منی نو هغه مسلمانان دي کنه ها چې یو منی بل نه منی دا لا شریک له دا اقرار کوم چې الله سره هیڅوک شریک نشته دی او بذالک امرتو په دې مسله ما ته حکم کړی شوی دی فانا اول المسلمین زا اولیم داغا چانا چی دا توحید منی چی غدا امت تی قل اغیر اللہ ابغی ربن اخر کے بیا بیان کو خواد سورت پا دی روانو پر رد شرک چی غیر اللہ اتخذ ولیا اغیر اللہ تدعونا اف غیر اللہ ابتغی حکما ادا غیر الله او آیا چې بغیر د الله نه وګور ما بل رب بل رب هنشتا او هو رب کل شین اغه الله د هر څه رب دی د هر څه مالک او متصرف دی ولا تکسب کل نفس الا علیها او عمل نکي هر یو نفس مگر بوج به پاغ باندې ولا تزر وازره وزر اخرى او نشی اولی او نفس او بوج دا بلچان چیز مشرکین دا عادتو چیز مون بوج با مشران برداشت کئی نو لا تزرو لا تحملو نشی اولی وازرتون یو نقش پخپل آغا درون دینو وزر او خرابوج دبلچا رد شرکو ثم الى ربكم مرجعكم بیاستاسو اخپل رب تراتلل دی وینبئكم بما كنتم فيه تختلفون خبر بوم کی فاغا مسلو چی تازو پک اختلاف جوڑ کرے ہو فهو الذي الله غزات جعلكم خلائف الارض چوی گر دولتاسو یو بل پسی پزمکا کی سوکزی سوکراز یو بل پسی او چتکڑی دی باز استا سنا د پاس د بازو په مرتبو کې مساوات نشتان ټولو کې تفاوت دی په هر حیثیت سره اوم د مال په لحاظ سره درجات اوم د صحت په لحاظ سره درجات اوم د اخلاقو په لحاظ سره اوم د عمل په لحاظ سره درجات اوم د عقل په لحاظ سره ارسو کہ اللہ تفاوت پیدا کرے ولی لیبلوکم امتحان کی پتا سبان دی فیما تاکم پاغ نعمتنو کی چتا سلے درکڑی دی ابتلا بن نعم وان نقم ذکر شوکا نخوا فیما تاکم ان ربک سریع العقابی بے شکر افستا دیر زر عذاب ورکو ان کے دی منکرین اللہ من انکرا او بے شکر افستا خامخا بخشش کو ان کے دی مہربان او رحم کو ان کے دے لمن آمنا چاچی مان راوڑے واقع دے سیوا تاغید پارا وقفو کہنے